przypominamy i przypominać będziemy. Głosowanie na to wszechczasów do 30 grudnia. No to jeszcze 12 dni, a później 1 stycznia cieszymy się tym, co nasze państwa głosy poczyniły. No i jeszcze przed godziną 6 przypomnienie tego, na co warto zagłosować. Na piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko. 22 minuty po godzinie 4. To już. No pewnie 3 szybkie za nami, pozamiatane. Pan Marcin z Nowej Zelandii, dziś Wellington na czele. Co prawda rano jeszcze jakoś było, a teraz szaro, smętnie, wietrznie i mokro. Tak od pory przedpołudniowej mży. Lepiej nie patrzeć co okno, bo można się załamać z samego rana. To słońce przyjmuje od nas pan Marcin z Wellington. Bardzo dziękujemy. Z tym słońcem u nas to tak, no umówmy się, jeszcze nie. To pierwszy sygnał mailowy z daleka, z początku świata. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już w robocie, już ciepło. No my też ciepło. Pozdrawiamy. Pan Władek melduje się porannie, pozdrawia wszystkich bardzo gorąco. To pierwszy sygnał SMS-owy. No i już 3 szybkie za nami, pozamiatane teraz ślady, fisze, made tworzywo, a za chwilę kalendarium. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Wysoko, wysoko, wysoko, coraz wyżej. Ostatnio z 12 na 4 fisze Made Tworzywo i jeszcze Justyna Święc, utwór zatytułowany Ślady. Kto wie, być może pierwsza trójka w 1716 notowaniu listy przebojów trójki. Na razie 26 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią. Sięga by po trzy wybrane wydarzenia z 18 grudnia. W 1919 roku zmarł Sir John William Alcock, brytyjski lotnik, który wraz z pilotem Arthurem Brownem pierwszy przeleciał Atlantyk na dwusilnikowym płatowcu, a za ten wyczyn obaj piloci otrzymali tytuły szlacheckie. Zmarł 95 lat temu Sir John William Alcock. 85 lat temu urodził się Józef Glemb, kardynał prymas Polski, zmarł w roku 2013, a 12 lat temu zmarł Jan Łomnicki, reżyser, scenarzysta filmowy, twórca wielu wspaniałych filmów, seriali telewizyjnych. Dziś 12. rocznica śmierci Jana Łomnickiego. To tylko wybrane wydarzenia, trzy tak na rozgrzewkę, ciąg dalszy również w muzycznym trójkowym kalendarium, a to już za niecałą godzinę. Za chwilę, za 3 minuty z niewielkim wąsem, pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu Grzegorz Turnał. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. Ciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Dorota Miśkiewicz, ale przede wszystkim nie umniejszając, Grzegorz Turnał, nowe nagranie w trójce. Punkt 4.30, pora na prognozę pogody. Rano w całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie, ale w ciągu dnia z południowego zachodu zaznaczy się silny napływ ciepłej i wilgotnej masy. No też polarnomorskiej. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie padał deszcz. Rano na Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. Nad morzem w porywach do 55, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada w południe w Warszawie policyjne, 997 hektopaskali. A na termometrach naprawdę wiosna idzie od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-6 w centrum kraju. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, nawet do plus 10. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. To wszystko do Państwa dyspozycji. Sygnały drogowe, pogodowe, wszelakie inne, mile widziane w dalszej części naszego spotkania, a jak zwykle o tej porze, tak jest, budzikowy alfabet dziś na H. Troszkę tak naciągane, ale niech będzie. Happy Pills to przed chwilą, Him, She and Him to za moment, a później Hawk. Budzik. możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Tu jak w dżungli rządzi strach. A zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. A bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw, musimy zostać czyści. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję w tym mieście, w tym mieście. Ja żyję w tym mieście, na na na na. Regałki, to lubimy z samego rana, z budzikowego alfabetu Hawk, a wcześniej Happy Pills, później Him, Szyjent Him. No, mówiłem tak troszkę naciągany na samo H, ale jednak trzy razy H dziś w budziku. Za 17.17 Państwa sygnały poranne, między innymi pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością, ale to przyjemne boksowanie. Plus 4 i 3 na południu kraju, a więc dziś pewnie też będziemy szukać tej najwyższej temperatury w dzień, nawet do plus 10 to na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Ze Zgorzelca pozdrawia pani Krystyna. Za oknem co prawda mokro, ale już plus 6. List obecności podpisuje także pan Paweł z Łosic. Na dzień dobry również sygnały mailowe od państwa i pani Agnieszka z Krakowa o tym, że na polu no, cieplusia, bo przecież Brian Adams wyjechał. Zostawił wspaniałe wspomnienia i wysoką temperaturę rozgrzanych fanów. No, słyszeliśmy, że było fantastycznie, że wokalnie, instrumentalnie naprawdę świetnie, świetnie daje radę i oby ten koncert pozostał taki właśnie w pamięci niezapomniany. Pan Maciek też gorąco pozdrawia, też w pracy pozdrawiam ludzi czytających gazety. O, to brzmi tajemniczo, a my do gazet będziemy zaglądać już za pół godziny. Na dzień dobry pan Artur, razem z nami po dwudniowej delegacji już wraca do porannej rozgrzewki, czy razy P, to nasza zwykłość poranna i jeszcze pani Gosia z Rybnika. Koleżanka wylatuje dziś do Egiptu wygrzać się na święta. Ja pytam, po co? Mój termometr za oknem pokazuje już teraz plus 5. Zatem cieplutko pozdrawiam pani Gośka z Rybnika. Tak się podpisuje, więc bardzo dziękujemy i panią Małgorzatę i koleżankę wylatującą do Egiptu. Po co? Również gorąco pozdrawiamy. No i już tak troszeczkę nawiązaliśmy o korespondencji zagranicznej. To za chwilkę sygnały od tych, którzy troszkę dalej od naszego kraju raju. Wcześniej nowe nagranie w Trójce to Renata Przemyk. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. Zdaje się, że Krakusy zadowoleni z Renaty Przemek. Nowe nagranie w Trójce. Przypomnę, to wrześniowa płyta artystki, płyta Rzeźba Dnia. Utwór zatytułowany Nic to jest. Kto wie, być może gdzieś wysoko daliście przebój w Trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania. Sygnały państwa poranne, także te z zagranicy, między innymi od pana Stefana z Austrii po lodowcowym wyczynie. Dziś z samego rana, no właśnie, no chwali się pan Stefan, co tu dużo mówić, no bilety na AC/DC w Warszawie już kupione, oj będzie się działo, no pewnie, że tak, trening czyni mistrza, to w wstawaniu porannym zapewne ciąg dalszy naszej korespondencji. Bardzo dziękujemy, także pan Robert, to już mówiłem, w Canberrze słoneczna popołudniówka razem z budzikiem, bardzo dziękujemy. Troszkę wczorajsza pani Ewa, to zza Wielkiej Wody, Stany Zjednoczone też podsłuchują i jak zwykle pan Robert z Wysp Brytyjskich już w robocie też nasłuchuje, choć godzinkę do przodu. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich rozsianych państwa po świecie. Dalsza część tychże mailowych pewnie sygnałów po godzinie 5 polecamy i zapraszamy. Teraz za 10 minut 5 muzyczne wspomnienie sprzed lat. Panie i panowie, Zielone Żabki. Świat mnie otacza, pomimo tego, że ten system czasem nie przytłacza. Pomimo tego zamieszania medialnego, politycznego, kombinowania, widzę coś więcej. Coś, co pozwala mi żyć. Widzę iskrę, kiedy mówię.